Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o wycofaniu przez PiS projektu ustawy o metropolii warszawskiej będą komentarze, a także o oświadczeniu prezydenta Ukrainy z okazji 70. rocznicy akcji Wisła i sparaliżowanej przez strajk generalny Brazylii. Ale najpierw trwa odprawa służb w związku z zagrożeniem podtopieniami i zalaniami zwołana przez szefa MSWiA, bo nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne, które IMGW wydało dla 6 województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego. Relacja w kolejnym serwisie. PiS wycofuje z Sejmu poselski projekt ustawy o metropolii warszawskiej. Poseł Jacek Sasin podsumował konsultacje w sprawie projektu. Jego zdaniem wzbudził on duże zainteresowanie mieszkańców oraz duże emocje podsycane przez opozycję, jak mówi, przyczyn politycznych. Wycofanie projektu to sukces mieszkańców, odpowiada opozycja. A o szczegółach Iwona Szczęsna. Według Jacka Sasina konkurenci PiS złożyli metropolię warszawską na ołtarzu walki politycznej i dezinformowali mieszkańców. Pojawiło się bardzo wiele jeszcze pytań, uwag i to przekonało nas również do tego, że ten projekt powinien być w dalszym ciągu dyskutowany. Projekt czy sama idea w tej chwili metropolii warszawskiej. Dobrze, że wyciągają wnioski. Szkoda, że tak późno, komentuje wycofanie projektu przez PiS rzecznik PO Jan Grabiec. Mam nadzieję, że to stanowisko będzie trwałe i nigdy więcej nie wrócą z podobnym pomysłem. Opozycja też wyciąga wnioski. Presja ma sens, uważa Paweł Rabiej z Nowoczesnej. To jest wielkie zwycięstwo samorządności, to jest wielkie zwycięstwo zasady nic o nas bez nas. Każda ustawa powinna być najpierw konsultowana z mieszkańcami, podkreśla poseł Kukiz 15 Marek Jakubiak. Najpierw się ludzi zaskakuje, a potem się raczkiem wycofuje, a jednak niesmak pozostaje. Wyniki konsultacji zostaną przekazane ekspertom z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Według PiS ustawa o metropolii warszawskiej jest potrzebna. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt ustawy metropolitalnej pod koniec stycznia. Zakładał on powstanie obszaru metropolitalnego Warszawy, składającego się ze stolicy i 33 otaczających ją gmin. Część zainteresowanych gmin zorganizowała lub planuje zorganizować referenda w sprawie zmian administracyjnych. W referendum w Legionowie 94% mieszkańców opowiedziało się przeciwko przyłączeniu do Warszawy. Rodzina, przyjaciele i mieszkańcy Góry Kalwarii żegnają Witolda Prykosza. Ja się z nim trochę przyjaźniłem, bo jak był w powiecie radnym, ja pracowałem w Społecznej Straży Rybackiej, on nam się opiekował. Udzielał się, tak. Tutaj w górze też, tak. Mille był zawsze widziany, jak jajeczka święcił, zawsze cześć mówił. Na pocztę jak przyjeżdżał, czy tam po zakupy, to podchodził człowiek, to bardzo chętnie z każdym rozmawiał. Znakomity aktor zwany królem seriali zmarł 22 kwietnia w Warszawie, miał 90 lat. Pamięć o akcji Wisła powinna jednać Ukraińców i Polaków, napisał Petro Poroszenko w specjalnym oświadczeniu z okazji 70. rocznicy masowych wysiedleń Ukraińców z terenów południowo-wschodniej Polski. Ukraiński prezydent zaznaczył, że była to jedna z najbardziej tragicznych kart ukraińskiej historii. 28 kwietnia 1947 roku władze PRL-u rozpoczęły deportację około 140 tysięcy Ukraińców z południowo-wschodniej Polski na tak zwane ziemie odzyskane. Jak napisał ukraiński prezydent, po wojnie w Polsce komunistyczna władza po raz kolejny pokazała swoje nieludzkie oblicze. Petro Poroszenko podkreślił, że oprócz masowych przesiedleń podczas akcji Wisła tysiące Ukraińców straciło życie w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. Ukraiński prezydent zaznaczył, że w ciągu ostatnich dekad Ukraińcy i Polacy osiągnęli wysoki poziom pojednania i ustalenia historycznej prawdy. Oba narody, jak zaznaczył, nauczyły się godnie szanować pamięć bratobójczych konfliktów, których scenariusze, jak to określił, były narzucane przez komunistyczne i nazistowskie reżimy. Petro Poroszenko zaapelował, aby pamięć o tragicznej przeszłości oraz hołd oddany niewinnie pokrzywdzonym wzmocniły pojednanie między Polakami i Ukraińcami i sprzyjały budowaniu przyjaźni oraz braterstwa. Kilka dni temu Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wyszedł z inicjatywą uchwały potępiającej deportację Ukraińców. Uchwała ma być przyjęta w najbliższym czasie przez ukraiński parlament. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Brazylii strajk generalny, pierwszy od 21 lat. Związki zawodowe domagają się od rządu i parlamentu zaprzestania prac nad nową ustawą emerytalną, która zakłada wydłużenie z 25 do 40 lat liczby lat pracy uprawniających do otrzymywania emerytury. Liderka Głównej Centrali Związkowej, Beatriz Sequeira, oświadczyła, że nowa ustawa emerytalna pozbawia zatrudnionych podstawowych praw. Zatrzymamy pracę całego kraju. Zrobimy to po to, by rząd i parlament, obaj bez naszego poparcia dla przyjęcia nowej ustawy emerytalnej, wiedzieli, że nie pozwolimy, by weszła w życie. Protest poparły wszystkie centrale związkowe. To był serwis Trójki.

żółtej płyty winylowej Le Soleil est près de moi. Szkoda tylko, że tego słońca tak nam brakuje. Le Soleil est près de moi, zespół R z żółtej płyty winylowej, która ukazała się w minioną sobotę z okazji święta sklepów płytowych Record Store Day. Le Soleil Près de Moi, oryginalnie rok 1997. Być może Państwo pamiętają, przed rokiem z okazji tej samej wytwórnia opublikowała poprzedni singiel zespołu R, Casanova 70. Też pięknie wydany, taki przezroczysty, kolorowy, pstrokaty. Myślę, że ta linia kolorowych singli powinna być utrzymana, zwłaszcza jeśli chodzi o te pierwsze nagrania zespołu R, bo i te single były brzmieniowo dość kolorowe. Pamiętam ich oryginały. Jeżeli tak pójdzie dalej, to w 98 roku życzyłbym sobie, by pojawiły się kolejne trzy single, bo to będzie 20. rocznica Sexy Boy, Kelly Watch the Stars i All I Need. Trzy wielkie utwory i kto wie, czy to nie był ten najważniejszy moment dla zespołu R. Choć dla mnie prywatnie Le Soleil Près de Moi to jest absolutnie numer jeden i chyba najważniejszy singiel tej grupy, czyli 20 lat po. Pewnie gdzieś jeszcze w jakichś sklepach można odnaleźć tę wersję, chociaż to wersja limitowana, ale bardzo pięknie i wytłoczona i brzmi to też znakomicie. Zaczynamy dziś od zespołu R, ale jakoś widzę, że rok 97 gdzieś powiąże R i dżentelmena, który za moment wystąpi, chociaż 21 kwietnia minęła 20. rocznica jego śmierci. René Costi to belgijski skrzypek zwany belgijskim Stefanem Grappellim, aranżer, kompozytor, dyrygent, szef big bandu i człowiek, który w pewnym momencie porzucił muzykę klasyczną, związał się z belgijskim radiem i zaczął grać zupełnie inne dźwięki. Dziś odkrywany jest po latach, chociaż tak naprawdę odkryto go po raz pierwszy tuż po śmierci w roku 1997. René Costi zmarł w kwietniu, natomiast w październiku Howie B opublikował swój utwór, w którym wykorzystał sample z René Costiego. To, przypominam, był utwór Scrabble. My natomiast słuchamy kompozycji Barbara. Jakoś jestem dziwnie pewny, że zespół R w połowie lat 90. na pewno słuchał, na pewno znał kompozycję René Costiego, które ten nagrywał w latach 70. używając syntezatorów, ale także używając Moogów, bo był jednym z niewielu europejskich muzyków, którzy mieli do dyspozycji właśnie tego typu instrumenty Roberta Mooga, a René Costi oprócz tego, że prowadził swój big band, że był aranżerem i wziętym kompozytorem, to także pracował dla belgijskiego radia, tego francuskojęzycznego, i przygotowywał muzykę, która była później wykorzystywana w różnych reklamówkach dźwiękowych, tworzył po prostu biblioteki dźwiękowe. Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z jego twórczością, to po pierwsze polecam fantastyczną kompilację, która właśnie się ukazała, Expectancy Collected Library Music, René Costi i jego orkiestra. To jest przegląd 20 kompozycji z ponad 400, które pozostawił, a więcej o tym artyście opowiemy Państwu wraz z Bartkiem Chacińskim w najbliższym wydaniu HCH w nocy z wtorku na środę. Zapomniana postać, wprawdzie, tak jak wspomniałem, odkryta w 97-98 roku przez Huey'ego B i przez kompozycję Scrabble, ale to nie tylko Scrabble, to także inne przepiękne utwory, różniące się zdecydowanie od tych sampli wykorzystanych wtedy w 97 roku. 25 minut po godzinie 14, to teraz, no, chciałem powiedzieć młodzi ludzie. Nie, no, ludzie już w średnim wieku, ale René Costiego mają w jednym palcu. The Game of Love, Daft Punk. No to mamy pierwszą trójkę. R, René Costi i właśnie Daft Punk. La Femme teraz, nie bez powodu. Pojawiły się plotki, że grupa zamierza opublikować album koncertowy. To, myślę, może nawet nie jest plotka, ponieważ po wydaniu ostatniej płyty zespół ruszył w gigantyczną trasę koncertową, bo to nie tylko Francja, nie tylko Europa i co więcej nie tylko Ameryka Północna i Południowa, ale zdaje się, że są plany także azjatyckie. Cały czas zespół promuje swój drugi album zatytułowany Mister, ale to, co zdarzyło się pod koniec ubiegłego roku, myślę o trasie koncertowej, to był dla tych młodych ludzi ewenement. Zatem niewykluczone, że jeszcze w tym roku po letnich koncertach pojawią się już zupełnie oficjalne nagrania zespołu La Femme. Póki co sięgamy po Septembre. Trzeci singiel zapowiadający album Mister z zespołu La Femme z ubiegłego roku. Zerknąłem na stronę grupy, tam nie ma jeszcze nowych informacji na temat koncertów, natomiast zupełnie niezłe, stylowe fotografie, przyznaję, nie widziałem ich jeszcze. La Femme, czy we wrześniu będzie nowa muzyka? Tego nie wiem. Tutaj była troszeczkę inna opowieść o pewnym spotkaniu. Spotkaniu, które właśnie zdarzyło się we wrześniu. To podkręcamy tempo. Zombie, zombie. zawsze mieli słabość i do Johna Carpentera, i do Sanry. Trochę taki meteoryt, jeśli chodzi o francuską scenę elektroniczną. Zombie. To pojawiają się, to nagrywają, to znikają, ale zawsze bardzo energetycznie i bardzo tanecznie, z odwołaniami zdecydowanie do muzyki krautrockowej, ale to także była ich pasja. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Adres do Państwa dyspozycji napisała pani Joanna w sprawie R, że właśnie w Trójce po raz pierwszy usłyszała Le Soleil Près de Moi. No, jest nam bardzo miło i pani Janna także uważa, że to jest numer jeden, jeśli chodzi o R. No tutaj zgadzamy się absolutnie. Za tydzień mogę państwu obiecać, że sięgniemy po inne nagrania z tego singla, może po remiksy, i Je dormi sous l'eau i Le Soleil Près de Moi w remiksie, w tych wersjach z roku 1997. To teraz gentleman, który ukrywa się pod pseudonimem Turcji. Nie, to nie jest Jean-Michel Jarre, to jest Turcji. W utworze, który można bardzo łatwo zapamiętać, bo tytuł to Amadeus po prostu. Ale żadnego związku ani z panem Amadeusem, ani z Jeanem Michelem Jarrem. To Turcji sprzed kilku lat. Mówiłem, że La Femme nie koncertują, ale koncertuje zespół Pirouette i z tego bardzo się cieszę, bo też ich bardzo lubię i ten debiutancki album opublikowany w ubiegłym roku bardzo nam się tutaj podobał. Są w trasie 3 w Amiens, 4 w Nancy, 5 w Strasburgu, 6 w Brukseli. Intensywnie, natomiast latem także zapowiadają koncerty i tutaj warto ich złapać i posłuchać, na przykład na Festiwalu Piosenki Francuskiej w La Rochelle. To jest największe święto piosenki, muzyki francuskiej. Na tym festiwalu pojawiają się różni artyści reprezentujący bardzo różne gatunki. No a że to początek lata, to i aura i atmosfera jest fantastyczna. No i słońca zdecydowanie nie brakuje. Pirouette. Oh, To jest taki utwór, który jak już raz wpadnie do głowy, to pozostaje na długo. Carmon, Carmon i tytułowy fragment z debiutu duetu Pirouette z roku 2016. I tak też powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ola Baszun, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Dziękujemy za dziś. Spotykamy się za tydzień, a na zakończenie Justice.